był program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Po fiasku negocjacji z rządem górniczy związkowcy zdecydują, co dalej. Protest może być zaostrzony. Oprócz marszów antyimigranckich były też kontrdemonstracje. Przez Niemcy przeszły liczne manifestacje. Fidel Castro pisze list do Diego Maradony i dementuje pogłoski o swojej śmierci. Za 2 godziny spotykają się przedstawiciele górniczych związków zawodowych. Zdecydują, co dalej z protestami. W nocy po 12 godzinach negocjacji premier Ewy Kopacz ze stroną związkową w Katowicach rozmowy przerwano. Propozycja rządowa została odrzucona. Mówiła o przekazaniu kopalń do spółki restrukturyzacji kopalń. Po zmianie jej statutu zakłady mogłyby wprowadzić programy naprawcze i udowodnić, że wydobycie w nich jest opłacalne, wyjaśnia prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Będzie możliwa działalność produkcyjna kopalń i możliwość odzyskania z tej spółki restrukturyzacji kopalń majątku produkcyjnego, który może wrócić do normalnej działalności w spółkach węglowych. Propozycja nie daje żadnej gwarancji, że kopalnie będą mogły funkcjonować więcej niż rok czy półtora, przekonywał szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. My uczciwie przedstawimy górnikom to, co zaproponowała pani premier i myślę, że w tej chwili czas jest taki, że po raz kolejny my będziemy musieli zaproponować rozwiązania, które będą satysfakcjonować górników, ich rodziny i które będą programem co najmniej 20-25-letnim. Za projekt ustawy, która realizuje rządowy program naprawczy dla kompanii węglowej, zabiera się tymczasem Sejm. Dzisiaj pierwsze czytanie w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki. Do dyskusji szef komisji Andrzej Czerwiński z PO zaprosił związki zawodowe, przedstawicieli stowarzyszeń górniczych i zarządu kompanii węglowej. Dyskusję przeprowadzimy przy otwartej kurtynie. Jeśli jakikolwiek inny, lepszy pomysł ktoś zaproponuje, na pewno nie będziemy przyspieszać tempa, tylko rozważać lepsze, ale realne scenariusze. Komisja Nadzwyczajna zbiera się o 17. Wcześniej, bo o 13 zbiera się cały Sejm. Podczas 3-dniowego posiedzenia zajmie się też prezydenckim projektem zmian ordynacji podatkowej i ustawą Prawo o stowarzyszeniach. O szczegółach Agnieszka Rucińska. Zaproponowana przez prezydenta zmiana ordynacji podatkowej wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą wszystkie wątpliwości związane ze stosowaniem prawa podatkowego mają być rozstrzygane na korzyść podatnika. Druga z inicjatyw Prawo o stowarzyszeniach przewiduje ułatwienia ich rejestracji i funkcjonowania oraz zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych. Będą one mogły robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje i zawierać umowy prawne. Izba wysłucha też informacji ministra edukacji narodowej o stanie przygotowań do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Poniedziałkowy wieczór w Niemczech już tradycyjnie upłynął pod znakiem marszów i kontrmanifestacji. Jedni demonstrowali przeciwko islamizacji kraju, inni przeciwko antyimigranckim manifestacjom organizowanym przez ruch o nazwie Pegida. Zwolennicy Pegidy znowu najliczniej reprezentowani byli w Dreźnie. Ich wiec zgromadził tam ponad 25 tysięcy osób. To nowy rekord. Marsze Pegidy, czyli patriotycznych Europejczyków przeciwko islamizacji Zachodu, odbyły się także w innych miastach, choć były dużo skromniejsze. W Berlinie Pegida zmobilizowała zaledwie kilkuset uczestników. Dziesiątki tysięcy osób zgromadziły za to kontrdemonstracje zorganizowane w całych Niemczech. W Lipsku przeciwko ksenofobii i rasizmowi protestowało ponad 30 tysięcy osób, 20 tysięcy zgromadziło się w Monachium. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prezydent Turcji tymczasem zarzuca Zachodowi hipokryzję i podkreśla, że zeszłotygodniowe zamachy w Paryżu, w których zginęło 17 osób, nie mają nic wspólnego z religią muzułmańską. To francuscy obywatele dokonali tej masakry, a muzułmanie płacą za to cenę, stwierdził Recep Tayyip Erdogan. Zaznaczył przy tym, że wina za zamachy spada częściowo na francuskie służby. Fidel Castro dementuje informacje o swojej śmierci. Były przywódca Kuby odniósł się do pogłosek na ten temat w liście, który wysłał do legendarnego argentyńskiego piłkarza Diego Maradona. Legendarny piłkarz powiedział telewizji Telesur, że 88-letni Fidel czuje się świetnie i pokazał jego podpis pod listem datowanym na 11 stycznia. W korespondencji Castro pisał również o światowym rynku ropy naftowej, wypuszczeniu przez Stany Zjednoczone kubańskich szpiegów i latynoskim szczycie ugrupowań lewicowych. Co jakiś czas powracają spekulacje na temat śmierci byłego przywódcy rewolucji kubańskiej. Ma to związek z jego złym stanem zdrowia, co w 2006 roku wpłynęło na przekazanie władzy młodszemu bratu Fidela, Raulowi Castro. Ostatnie publiczne oświadczenie Fidela Castro ukazało się w październiku minionego roku i dotyczyło epidemii wirusa Eboli. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Mielno chce odebrać Kołobrzegowi rekord Guinnessa w jak największej liczbie morsujących i szykuje się do międzynarodowego zlotu. Morsy z Mielna liczą na wsparcie Norwegów. Zacieśniamy kontakty przyjacielskie, spotkania później przy kawce, przy herbatce. Za kołem podbiegunowym założyliśmy klub w Narwiku. Mam nadzieję, że na zlot przybędą i oni. Żeby rekord Guinnessa został pobity, do Bałtyku muszą wejść co najmniej 1353 osoby. To był Serwis Trójki. Morsy się nie ucieszą z dzisiejszej temperatury, ale o tym za chwilę. Teraz sport, Michał Gęszerowski. No to przykra niespodzianka. Agnieszka Radwańska przegrała w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Sydney. Polka uległa w trzech setach Hiszpance Muguruzie. Pierwszy set wygrała wprawdzie do trzech, ale kolejne dwa przegrała. Do sześciu i do dwóch. Teraz czekają chwila przerwy, a następnie Australian Open. Michel Platini stawiał na Manuela Neuera, ale złotą piłkę znowu zdobył Ronaldo. Cristiano Ronaldo. W minionym sezonie w 60 rozegranych meczach Ronaldo zdobył 61 bramek i przyczynił się do strzelenia 22 kolejnych. Został królem strzelców hiszpańskiej ligi i zdobywcą Złotego Buta, a do tego Real Madryt zdobył 10 Puchar Ligi Mistrzów. Trzecie trofeum zrównuje Ronaldo z Cruyffem, Van Bastenem i Platinim i tylko jedna statuetka dzieli go od rekordu Messiego. Ten na konferencji prasowej pochwalił piłkarskie wyczyny Cristiano. Przyznał też, że nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie, dając do zrozumienia, że nie wyklucza odejścia z Barsy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Przypomnę, że na piłkarza roku głosowali sami zawodnicy i trenerzy i wiadomo już na przykład, na kogo głosował Robert Lewandowski. Za piłkarza roku uznał właśnie Ronaldo, a za trenera, no i martwię się tutaj, że może dojść do małego zgrzytu, Joachima Lewa. Swojego klubowego trenera Guardiolę umieścił dopiero na trzeciej pozycji. Coś mi się wydaje, że może niezręczna mieć dzisiaj... Niezręczna sytuacja. Ciężki trening może go dzisiaj czekać. Joachim Lew rzeczywiście został trenerem roku, a za najpiękniejszy gol uznano ten Jamesa Rodriguez'a na Mistrzostwach Świata w meczu Kolumbia-Urugwaj. W Polsce też wręczono nagrody. Polski Komitet Olimpijski wyróżnił najlepszych sportowców i trenerów zeszłego roku. W kategorii zawodnik laureatami Wielkiej Honorowej Nagrody imienia Piotra Nurowskiego zostali złoci medaliści olimpijscy z Soczi Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk i Zbigniew Brudka, mistrz świata w kolarstwie Michał Kwiatkowski oraz mistrzyni Europy i rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Trenerem roku został natomiast szkoleniowiec kadry panczynistów Wiesław Kmiecik. Czuję się bardzo zaszczycony, dlatego że wyboru dokonuje kapituła, w której są przede wszystkim fachowcy. No i to zdanie fachowców cenię najbardziej. A w sporcie za godzinę więcej m.in. o NBA i o narciarstwie alpejskim. Odłożono na razie na rok wprowadzenie poduszek powietrznych dla Alpejczyków. A ty jesteś za tym, żebyśmy dziś przed dziewiątą uśmiechnęli się pod wąsem? Nie wiem. Dlaczego? Dlatego, że no, na pewnym poziomie gry w szachy już nie używa się słowa szach, tylko można tak delikatnie dać do zrozumienia, takie mrugnięcie okiem, uśmiech pod wąsem. Taki proponuję wątpię. Uśmiech pod wąsem. Dobrze, tak. To tak. Czyli prawie jesteśmy pewni. Dziś tylko w południowej połowie kraju pogodnie, poza tym pochmurno i deszczowo, wiatr południowo-zachodni umiarkowany, miejscami dość silny ciągle i nawet porywisty. Nad morzem do 80, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie wolno spada, temperatura od 5 stopni w Rzeszowie i Augustowie, 6 w Trójmieście, Olsztynie i Toruniu, 7 w Warszawie, Kielcach i Pile, 8 w Łodzi, Poznaniu i Koszalinie, 9 stopni w Szczecinie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 10 w Krakowie i we Wrocławiu. Mówiłem, że morsy się nie ucieszą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Paszporty Polityki 2014. Zobacz, kto otrzyma nagrody dla najwybitniejszych twórców polskiej kultury. Wtorek, 13 stycznia. Telewizyjna Dwójka, godzina 22.50. Partnerami Paszportów Polityki są PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Pekao S.A., PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Mecenasi Polskiej Kultury. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Barbara Nowacka z Twojego Ruchu, szefowa think tanku Plan Zmian. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Pani Przewodnicząca, napięcia, protesty, groźby, zerwane rozmowy, wznawiane, znowu zerwane. Oczywiście w sprawie kopalń, a przewodniczący partii Janusz Palikot apeluje do prezydenta w sprawie pigułki po. Czy Państwo się nie za bardzo zafiksowali na pewnej tematyce i nawet w sytuacji, kiedy są ważniejsze sprawy, nie wybijacie ich na plan pierwszy? No, przewodniczący Janusz Palikot apelował o pigułkę dzień po, kilka dni temu. Wydaje mi się, że to była sobota. Natomiast i w niedzielę, i dzisiaj na swoim blogu też pisze o naszych pomysłach na temat górnictwa i o tym też dyskutujemy, bo uważam, że te rzeczy. Ale nie zrobili Państwo konferencji w tej sprawie? Podobno zrobi dzisiaj o 11 konferencję na temat stanowiska, natomiast No, mówiąc szczerze, czy za każdym razem musimy się wszyscy porozmawiać za pomocą efektownych konferencji i też wpisów na blogu? Ja bym chciała, żeby o górnictwie rozmawiać dużo poważniej, dużo spokojniej i z takim żalem mam refleksję, że przez 8 lat właściwie rząd Platformy miał tyle możliwości również do dyskutowania z opozycją o kopalniach, ale przede wszystkim zaproszenia grona ekspertów szerokich, nie tylko potwierdzających jedną tezę, przespał czas koniunktury. I nagle w czasie podsumowania studni premier Kopar zapowiada rewolucję taką gwałtowną jednak w naszym górnictwie. Ja powiem pani szczerze, że byłam bardzo zaskoczona zresztą po reakcji górników. Widać, że chyba wszyscy byli zaskoczeni, wszyscy politycy byli zaskoczeni, że oto zamiast zastanowić się nad osiągnięciami w 100 dni, zaczynamy bardzo trudną batalię. No tak, a co twój ruch miałby do zaproponowania górnikom? Ponieważ jak zajrzałam w państwa program, przyznam się, że nie śledziłam ostatnio blogu pana Palikota. Od soboty. Ale patrzyłam na wasz program i wy tam macie dosłownie chyba jedno zdanie czy dwa na temat górnictwa i to podajecie w wątpliwość w ogóle sensowność funkcjonowania kopalń, mówiąc, że są nierentowne, że wydobycie węgla jest drogie i stawiacie na OZE. Stawiamy na OZE, natomiast też ostatnio żeśmy bardzo dużo rozmawiali o tym, jak patrzymy na energetykę. I oczywiście naszym pierwszoplanowym myśleniem jest myślenie o źródłach odnawialnych energii. Ale z drugiej strony, mając złoża takie, jakie mamy, złoża węgla, nie można tego tematu lekceważyć, bo przecież to jest nasze bezpieczeństwo. Ale trochę państwo zlekceważyli, musi pani to przyznać. Za mało jest. Co prawda, muszę przyznać, obiecuję, że w naszym think tanku będziemy dopisywać rzeczy do programu tak, żeby mieć na przyszłe wybory parlamentarne pogłębione stanowisko, bo my faktycznie zajmowaliśmy się głównie odnawialnymi źródłami energii, bo w naszym rozumieniu górnictwa w Polsce nie można likwidować. Nie można likwidować właśnie dlatego, że to nasze bezpieczeństwo energetyczne. Właśnie dlatego, że na górnictwie i na zatrudnieniu okołogórniczym spoczywa część Polski. I nie chciałabym, żebyśmy fiksowali się na myśleniu o tym, że zwolnimy parę tysięcy osób i to tyle. Nieprawda. Zamknięcie kopalni w Brzeszczach oznacza upadek całej okolicy, bo ludzie żyją z kopalni, ale ludzie żyją wokół kopalni, że ludzie żyją częściowo też z pensji górniczych, bo to górnicy kupują. To jest zabicie kilku miast. Ale rząd proponuje całkiem niemałe odprawy i przedstawiciele innych zawodów, osoby, które potraciły pracę kilka lat temu, wiele lat temu, no troszkę mają za złe, że górnicy są traktowani inaczej. Czy według pani górnicy powinni być traktowani właśnie inaczej? Według mnie to jest w ogóle fałszywe postawienie dylematu, który rząd robi, bo oczywiście każdy na zadane pytanie, czy chcesz, żeby w momencie, kiedy jest strukturalne bezrobocie, tak jak chociażby niedaleko w Kielcach, w których byłam wczoraj, bardzo duże bezrobocie, bieda, brak zatrudnienia i pytanie, czy chcesz, żeby górnicy mieli przywileje, jest oczywiście pytaniem, na które każdy z nas i mieszkańcy Kielc i okolic i pani, ja powiemy nie, bo chcemy jednak pewnej równości społecznej. Z drugiej strony, kiedy sobie postawimy inne pytanie, czy chcemy, żeby nasze bezpieczeństwo energetyczne było zapewnione również przez ten węgiel, no większość z nas wtedy powie tak, chcemy, więc problemem jest, jak utrzymać te kopalnie, jak utrzymać też pewien konsensus społeczny dla niekoniecznie popularnych rozwiązań, które z jednej strony może być restrukturyzacja kopalń, bo to jest konieczne. Jeżeli słyszymy, jakie są olbrzymie koszty zarządu, no to faktycznie zastanawiamy się, czy to jest mądre. Ale z drugiej strony, ja też czytałam o tym, jak na świecie organizowane jest, nie właściwie od strony, nie od strony górnictwa, bo na to trafiłam przypadkiem, zajmując się edukacją i szkolnictwem wyższym, jak na świecie organizowane są badania naukowe, na przykład wokół zarządzania kopalniami. I jeden z profesorów, z którym współpracuje moja uczelnia, dla australijskich spółek napisał programy informatyczne wspierające zarządzanie kopalniami. To jest wdrażane i się okazuje bardzo efektywne. I to nie jest rozwiązanie dla całego górnictwa, to jest kropla w morzu potrzeb. To jest inne myślenie o zarządzaniu. Czy to jest ten etap, czy jeszcze według pani kopalnie da się uratować, wdrażając nowoczesne metody, inne metody zarządzania? Nie tylko zarządzanie zostało rozlane? Ja powiedziałam, to nie jest kwestia tylko innych metod zarządzania, ale głębszej restrukturyzacji. Być może patrzenia też, w jaki sposób te kopalnie, które w tej chwili funkcjonują, bo też powiedzmy sobie czemu szczerze, one są w tej chwili nierentowne. One były rentowne kilka lat temu, kiedy była koniunktura na węgiel. Przy dekoniunkturze oczywiście są nierentowne. W jaki sposób część tego bezpieczeństwa naszego energetycznego zatrzymać i utrzymać? Zamknięcie kopalń nie jest dobrym rozwiązaniem. Zamkniętą kopalnię otworzyć jest bardzo ciężko. Pytanie, jak w formie przetwarnikowej wytrzymać dekoniunkturę? Właśnie, pani przewodnicząca, co robić? Bo przepraszam raz jeszcze, że nie jestem regularną czytelniczką bloga Janusza Palikota, ale jeżeli Janusz Palikot ma coś do przekazania, to jest o tym tak głośno, że do wszystkich dociera. Na przykład jego list do górników, w którym głównie krytykował Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o nim, że nie ma wiedzy ani kompetencji, by kierować gospodarką. To była odpowiedź na jego list, pana Kaczyńskiego, do górników. Więc jaki jest przekaz pozytywny Janusza Palikota i twojego ruchu? Przekaz pozytywny i Janusza Palikota i twojego ruchu jest taki, że być może wartym rozważenia jest propozycja, którą wczoraj zgłosił gdzieś Kazimierz Marcinkiewicz i to też o tym będzie Janusz Palikot mówił, także się o tym wszyscy dowiedzą, poza czytelnikami, wąską grupą czytelników bloga. Swoją drogą zachęcam, tam czasami są naprawdę interesujące teksty. Musiała pani, jest pani rozliczana? Nie, nie, czuję taką potrzebę czasami powiedzieć, że gdzieś jest coś ciekawego napisanego. Dzielę się dobrą, ciekawą, inspirującą literaturą, ale też i blogerstwem interesującym. Adrem. Spójrzmy na inne, innowacyjne, może czasami niestandardowe rozwiązania. Wczoraj Kazimierz Marcinkiewicz zaproponował, co Janusz Palikot popierał i podejrzewam, że na dzisiejszej konferencji poprze, pomysł, że być może warto w takim razie oddać kopalnie, skoro rząd nie ma pomysłu na ich utrzymanie, oddajmy pracownikom. Takie eksperymenty się na świecie udały, powiodły i te kopalnie funkcjonują. Oczywiście, to jest bardzo trudne rozwiązanie. Ale zdaje się, że już padła taka propozycja w tych negocjacjach. I nie została jakoś entuzjastycznie przyjęta. No, ciężko, żeby górnicy, którzy chcą zachować status quo, przyjmowali inne propozycje entuzjastycznie. Natomiast no, mamy problem z dopłacaniem do górnictwa na dziś. Ale jest to biznesmen, który chce kupić te kopalnie i je zrestrukturyzować, co może brzmi lekko niepewnie i niebezpiecznie, prawda? Ale nie chce ich zamykać. Ja też bym się zastanowiła, czy naprawdę my musimy prywatyzować w tej chwili kopalnie w taki sposób, czyli żeby komuś sprzedać. Ale być może. Ja nie mogę odpowiedzieć kategorycznie, bo od tego są eksperci, których ma rząd. Eksperci z różnych dziedzin. Być może. To też może dla części kopalni być ratunek, bo widzimy, że są kopalnie, które w prywatnych rękach funkcjonują. Tam oczywiście nie ma części przywilejów górniczych, ale pytanie jest podstawowe gdzie indziej. Po pierwsze, czy w razie naszego zagrożenia energetycznego, o którym nie możemy zapominać i o którym tak głośno było parę miesięcy temu, te kopalnie dadzą radę zapewnić nam bezpieczeństwo oraz na ile zapewnione będą bezpieczne warunki pracy. Bo myślę, że górnik mając do wyboru zupełny brak pracy lub pracę bez tych dopłat, oczywiście wybierze jakąkolwiek pracę, bo to jest zabezpieczenie materialne jego rodziny. A wracając do początku naszej rozmowy, czyli apelu Janusza Palikota do prezydenta, naprawdę państwo uważają, że prezydent ma podpowiadać ministrowi zdrowia, co ma robić? Naprawdę uważamy, że prezydent, jak chce, to zabiera zdanie, zabiera głos i tak jak dokładnie w sytuacji górnictwa nagle włączył się i powiedziałabym, też wszystkich to zaskoczyło, że nagle poprosił rząd, z którym chyba współpracuje, o szczegółowe informacje, które wszyscy no mają z mediów. Ale później się troszeczkę odłączył. No, trochę się odłączył. To dlaczego nie zabierze głosu, skoro widać, że już chce bardzo być aktywnym prezydentem w ciągu ostatnich paru tygodni, tak się uaktywnił, to niech zabiera głos też w sprawach innych. A to jest sprawa równie ważna jak górnictwo? Nie równie ważna, ale pytanie, czy musimy przykładać też wagę do taką, że wszystko, że patrzymy ilościowo? Nie, ale dla wielu osób jest to pewien ratunek i pewne standardy europejskie są zachowywane. Jeżeli prawie cała Unia Europejska wprowadza bezpłatną, bezreceptową pigułkę dzień po, i wiadomo, że to nie jest super rozwiązanie, bo my bardzo byśmy chcieli wprowadzić edukację seksualną. Chcielibyśmy wprowadzić opiekę medyczną dla młodych kobiet, lepiej funkcjonującą. To nie jest najlepsze i jedyne rozwiązanie. Natomiast jest to rzecz, o którą warto zapytać i prezydenta, i rząd, żeby zajęli stanowisko. Czy chcemy być tak jak reszta Europy? Czy chcemy, nawet w Egipcie ta pigułka jest bez recepty, czy chcemy być jak zwykle na obrzeżach z powodów stricte światopoglądowych? Pani przewodnicząca, czy zgadza się pani z Wandą Nowicką, która powiedziała, że Magdalena Ogórek to jest inna forma paprotki, za co zresztą przeprosiła samą zainteresowaną, ale jednak sensu swojej opinii nie zmieniła. Ja mówiąc szczerze, nie umiem wypowiedzieć się politycznie jeszcze pani Magdalenie Ogórek. Ja mogę powiedzieć, że sprawia wrażenie sobie bardzo sympatycznej, kompetentnej. Spotkałam ją raz i mam do niej szczerą sympatię. Natomiast jaką jest jako polityczka osobą, absolutnie nie wiem, bo nie dała się jeszcze poznać jako polityczka. Mam trochę żal do kolegów, którzy ją prezentowali jako kandydatkę w piątek, za formę, w jakiej to zostało przeprowadzone. Bo jeśli były pytania kierowane do niej, i nie udzielała na nie odpowiedzi, ona tylko od razu odpowiadał Leszek Miller, to on sam ustawił ją w takiej sytuacji osoby mniej ważnej, drugorzędnej, nie dając jej szansy. A to jest, jestem przekonana, mądra dziewczyna, nie dając jej szansy udzielenia odpowiedzi. Sami ją ustawili w takiej mądra roli. Mądra dziewczyna według pani, ale sam pomysł Leszka Millera, czy jest mądry? Ja chyba trochę inaczej myślę o urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej niż Leszek Miller, co właśnie widzimy w tej kandydaturze, bo ja bym chciała, żeby prezydentem lub prezydentką mojego kraju była osoba, która wykazała się już w pracy dla kraju. Wykazała jednak się... Jednak chyba prezydentem, nie prezydentką. No jak będzie nie kobieta, ma takiego urzędu. Jak ale nie będzie ma urzędu kobieta, ale mówimy potocznie. Aha, no dobrze. Potocznie, proszę potocznie bardzo. Mówimy, że potocznie będzie prezydentką. Nie ma też urzędu premierki, a jak pani wie, mówię tak. Premiera może bardziej. No dobrze, a właściwie ale... to jest prezes Rady Ministrów. To już jakbyśmy chciały bardzo poprawne. Dobrze. Dobrze, tak, ale wracając do pani Ogórek i kandydatury zgłoszonej przez Leszka Millera, ja bym chciała, żeby prezydentką mojego kraju była osoba, która przetarła się politycznie, którą żeśmy sprawdzili. Szczególnie, kiedy widzieliśmy w ciągu ostatnich paru miesięcy kilka spektakularnych upadków osób, które w tej polityce zaczynały, były już od kilku lat, a dopiero w boju takim codziennym okazywało się, jak funkcjonują. Chciałabym też, żeby prezydent miał autorytet. Na to niestety trzeba kilka lat popracować. Na początku stycznia w rozmowie z Wprost mówiła pani: czuję, że panowie z SLD szukają kogoś, komu powiedzą: będziemy cię popierać, będziesz naszą marionetką, a ja za bycie marionetką w ramionach chłopaków z SLD dziękuję bardzo. Czy chłopaki z SLD, mówiąc troszkę tym językiem, nagabywali panią w tej sprawie? Dokładnie nazwałabym to w ten sposób, w jaki pani to nazwała, bo ciężko mówić było o poważnych rozmowach. Ale takie luźno rzucone propozycje przy kawie faktycznie się pojawiły, a może byś chciała. A ja, jak mówiłam, nie chciałabym, bo uważam, że Polska zasługuje na prezydenta, godnego prezydenta, o którym dużo wiemy, o tym, jakim jest politykiem, jakie ma poglądy, żebyśmy czuli, że to jest ktoś, z kim możemy się czasem nie zgadzać, ale wiemy, że jest mężem stanu. Czyli była pani sondowana przez chłopaków. Sondowana byłam. Chłopaków z SLD. I dała pani kosza. No, bo na wszystko w polityce też przychodzi właściwy czas. Naprawdę, wydaje mi się... Przyszedł czas na koniec naszej rozmowy, niestety. To już nie zareklamuję po raz piąty blogu Janusza Palikota. Nie, dziękujemy bardzo już. Dziękuję bardzo. Przerwa na reklamy za chwilę. Barbara Nowacka z swojego ruchu. Dziękuję Beata, bardzo. Do usłyszenia. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power, alone in the dark. We're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder, but if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say prayers from underdogs and millionaires. I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. faces we've forgotten, all the tracks we've given up. Only saw you for a moment. No, it was nowhere near enough. But I take it as it comes, I take it as I only can. I take it all and run where it goes. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty i mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby Pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Zmienił się VAT. To musisz wiedzieć. Od dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną, książki VAT po zmianach. Nowe terminy rozliczeń, kasa fiskalna dla nowych grup podatników, nowe zasady rozliczania usług. Książka VAT 2015, część pierwsza. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro VAT, część druga. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Pierwszy samolot z Charkowa wystartował. W ten sposób rozpoczął się trzeci etap ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Donbasu. W ciągu dnia 5 rejsami przyleci do Polski w sumie 178 osób. Transport odbywa się samolotami wojskowymi. Na pokład wchodzi po 40 parę osób, dlatego ewakuacja przebiega etapami. Do tematu wrócimy w serwisie o 9. Zaostrzenie górniczego protestu niewykluczone. Nocą rozmowy związkowców z premier Ewą Kopacz zakończyły się bez porozumienia. PiS i SLD żądają w tej sprawie interwencji prezydenta, a Twój Ruch, polityk tej partii, Barbara Nowacka, przyznała na antenie Trójki, że partia w programie nie ma właściwie nic na temat górnictwa. Za mało jest. Co prawda, muszę przyznać, obiecuję, że w naszym think tanku będziemy dopisywać rzeczy do programu, tak żeby mieć na przyszłe wybory parlamentarne pogłębione stanowisko. Bo my faktycznie zajmowaliśmy się głównie odnawialnymi źródłami energii, bo w naszym rozumieniu górnictwa w Polsce nie można likwidować. Rząd przeznacza do likwidacji 4 kopalnie, to oznacza, że około 3000 osób miałoby stracić pracę. Awaria w waszyngtońskim metrze. Kolejka nagle zatrzymała się, a tunel i wagony wypełniły się dymem. Zanim na miejsce przybyła straż, minęła prawie godzina. Bilans to jedna ofiara śmiertelna, ponad 80 osób trafiło do szpitali. Według wstępnych informacji w tunelu metra doszło do zwarcia elektrycznego. Koloseum, Plac Świętego Piotra, Zamek Świętego Anioła, Piazza Navona, synagoga oraz dzielnica żydowska to obiekty, które znalazły się na liście najbardziej strzeżonych w Rzymie. Listę przygotowano w reakcji na ubiegłotygodniowe zamachy w Paryżu. Lista najbardziej narażonych miejsc i obiektów sporządzona została podczas specjalnej narady w rzymskiej prefekturze, na której zapadła też decyzja o podniesieniu ogólnego stanu zagrożenia. Inną tego konsekwencją jest wzrost liczby funkcjonariuszy, którzy będą je patrolować. Wzmocnione zostaną posterunki przy Panteonie, ulicy Fori Imperiali, na Placu Weneckim i Piazza Farnese, gdzie mieści się ambasada Francji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tyle w skrócie, a o 9:00 między innymi o zaplanowanym na dziś proteście opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. Dziś pogodnie w południowej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem, a także w górach porywisty. Temperatura od 5 stopni w Białymstoku i Krośnie, 7 w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Siedlcach, do 10 w Legnicy i w Nowym Sączu. Trójka. Program trzeci. Kurtyna, kurtyna podnosi się, opada. Kurtyna, kurtyna podnosi się, opada. Kurtyna, kurtyna. Za 23,5 minuty dziewiąta. Krystian Hanke, goście. Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy, redaktor naczelny. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Wręski, komentator Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy. Dziennikarz ustalmy. Też, tak. 12 godzin rozmów premier Ewy Kopacz z górnikami nie przyniosły rezultatów. Było zbliżenie stanowisk, ale protest trwa. Rozmowy pewnie jeszcze będą prowadzone. No i tak na zdrowy chłopski rozum można powiedzieć oczywiście, że wystarczyło dosypać kilka miliardów złotych i te rozmowy by się zakończyły w 12 godzin, ale premier Ewa Kopacz stoi na gruncie, że tę reformę trzeba przeprowadzić i twardo negocjuje, jak panowie na to patrzą. Znaczy, ja bym powiedział, że są dwa punkty widzenia. Jeden tak zwany merytoryczny i w sensie merytorycznym to znaczy po pierwsze, to uważam, że wtedy ta reforma powinna być tak naprawdę jeszcze głębsza. Bo jeśli popatrzymy na efektywność... Tak, 7 kopalń i znacznie większa liczba górników do zwolnienia. No, niemal może kilkanaście, może kilkadziesiąt nawet tysięcy osób. Jeśli porównamy, to można przeprowadzić dosyć proste porównanie jedynej skutecznie działającej chyba prywatnej kopalni w Polsce, czyli kopalni Bogdanka, z tym, co to jest w stanie wygenerować z siebie kompania węglowa, no to wtedy widać to porównanie. Oczywiście nie można tego tak wprost przekładać jeden do jednego, ale pewna analogia jest i pokazuje, że niestety dla efektywności potrzebne by było radykalne zmniejszenie zatrudnienia i również ograniczenie w związku z tym tych wszystkich funduszów na wypłaty. I to jest ten punkt widzenia merytoryczny. Czyli ale polityczny tak, jest. Czyli powiedziałbym tak, to, co przygotował ta reforma jest krokiem w dobrą stronę, choć nie wystarczy. Tak to możemy było powiedzieć. No jest z punktu widzenia drugi polityczny i tutaj jestem zaskoczony, że wydaje mi się, że to wprowadzanie właśnie takiej ograniczonej i w gruncie rzeczy nierozwiązującej istoty sprawy reformy na kilka miesięcy przed wyborami, narażając się na ten duży konflikt polityczny, jest rzeczą bardzo ryzykowną. I sam się zastanawiam, właściwie nie mam tej jasnej odpowiedzi, dlaczego rząd się na to zdecydował, bo tutaj pan redaktor wspomniał, że można było dorzucić te 2 miliardy dolarów, przepraszam, złotych teraz po negocjacjach, natomiast można to było zrobić w ogóle wcześniej i wtedy do tego konfliktu by nie doszło. Także z punktu widzenia politycznego sam nie wiem. No, znaczy ustalmy fakty. Sytuacja ekonomiczna jest tego rodzaju, że to trzeba zrobić. Trzeba było zresztą zrobić to znacznie wcześniej, w momencie, kiedy ceny węgla zaczęły raptownie spadać. Taką sytuację mamy mniej więcej od kwietnia, marca tego roku. A zaostrzyła się latem, kiedy poszły w dół, zanurkowały wręcz ceny ropy. Sytuacja, w której wydobycie każdej tony węgla wiąże się z dopłatą do nich tam 20-25%, bo to jest od 80-60 zł do każdej tony, no to żaden biznes nie może tak funkcjonować. I co, premier liczy na rozsądek wyborców? Nie wiem, ja myślę, że słuchajcie, no, cała sytuacja jest trochę dziwna. Pamiętacie, zostało to ogłoszone podczas konferencji dotyczącej studni rządu i to powiedziane zostało na początku, dosyć długo, wyczerpująco i co ciekawe, zupełnie na to dziennikarze nie zwrócili uwagi. Oni wszyscy już mieli dostosowany wyraz twarzy do komentarzy, że premier Kopacz nie powiedziała żadnych konkretów, że nie pokazała priorytetów, nie ma wizji i tak dalej, i tak dalej. To zwykle takie rzeczy. Dziennikarze nie zauważyli, potem... górnicy zauważyli i dzień później zaczęły się strajki. Wcześniej zauważyli to górnicy niż doświadczeni komentatorzy polityczni, bo my wszyscy tak naprawdę przygotowani jesteśmy trochę na cynizm polityków. Że ci politycy się będą bali wyborów, w związku z czym nie podejmą żadnej decyzji, dorzucą parę tych miliardów złotych, zamkną twarz tym górnikom i będzie spokój. To no zwłaszcza, że tempo dyktuje opozycja, która mówi, jak nas wybierzecie, wszyscy, to my zostawimy tego kopalnię. Wszyscy jesteśmy tym zaskoczeni. Mam dziwne podejrzenie, że jesteśmy tym zaskoczeni, że polityka jest to sztuka dokonywania wyborów i dbania o dobro wspólne. No tak, i tu jest taki dylemat. No to... Ci górnicy też są w pewien sposób przekupywani. No, jakbyśmy tutaj powiedzieli komuś, słuchaj, no, dziennikarze też zwalniają, czasami z rozgłośni też zwalniają. Szanowna pani, czy chciałaby pani dostać 24-miesięczną odprawę? No to cmok, cmok i to jeszcze w takiej wysokości chętnie. Znaczy to jest jeszcze, na to się nakłada to, że górnicy byli przez bardzo długi czas moim zdaniem oszukiwani, no bo jeśli wejrzymy w te różne wystąpienia wcześniejsze Donalda Tuska, który obiecywał, że tutaj się nic nie zmieni, że ten typ radykalnej to reformy. Choć ja wciąż uważam, jak mówię, że to jest tylko cząstkowa reforma, bo gdyby tak poważnie podejść do tego w sposób wolnorynkowy... Z kartką papieru i ołówkiem masz rację, absolutnie. Z kartką papieru i ołówkiem to po prostu to byłoby to bardziej, znacznie bardziej skrajne. No więc oni żyli w takiej świadomości, że im tutaj nic nie grozi, tak? I nagle stąd to zaskoczenie. Mówię to w sensie politycznym, przed wyborami to jest rzecz bardzo ryzykowna, nie wiem, czym się zakończy, ale... A czy negocjacje z lekarzami mogą jakoś wpływać na stanowisko Ewykopa, czy jej, no, taktykę w tym sporze także? No, ja nie jestem pewien. To znaczy, oczywiście, bo można powiedzieć, że wszystko na wszystko wpływa. No, znaczy, widząc, że to udało się tam jakoś zakończyć polubownie. No ale to jednak lekarze mimo wszystko, to jest inna sprawa i innej rzeczy dotyczyła. W przypadku górników to jest tak, że faktycznie z każdym dniem można by powiedzieć, że to zadłużenie narasta, tak? I tutaj trzeba rozwiązać tę sytuację w taki sposób, że no coś z tym, znaczy w pewnym momencie może po prostu okaże się, że będzie ogłosić bankructwo. A może to jest tego rodzaju sytuacja, wiesz? Wybór jest między tym, czy ratować te miejsca pracy, czy kompania nie powinna ogłosić bankructwa, wtedy tracą miejsca pracy wszyscy, również ci związkowcy. Zresztą prawda jest taka, że ci górnicy oszukiwani są przez wszystkich, nie tylko przez polityków, ale i przywódców związkowych, czasami przez zarząd własnej kompanii. No dobrze, to co powiecie na to w takim razie? No bo to co powiecie? Proszę, oni, wszyscy dla nich są dobrze. To co powiecie na to, że te negocjacje trwają, a z boku pojawia się postać, która sugeruje, że te kopalnie mogą być rentowne w jego spółce, mam tu na myśli szefa Universal Energy, Krzysztof Domarecki, pojawia się no bo wiemy, jak mogą być rentowne. Mogą być, znaczy to żeśmy mówili. Znaczy, połowa administracji zostaje zwolniona. Znikają 13, przywileje, 14, przywileje górnicze znikają i wszystko się bilansuje. Jeśli by zostały te najbardziej obciążające bilans kompanii wyłączone z kopalnie, to już wtedy cena tony węgla według wyliczeń zarządów tam raptownie spada. A to zmienia pozycję negocjacyjną związkowców w tym sporze, w tym momencie? Nie. Bo to jeszcze, znaczy, grają swoje, no, bardzo trudno im się dziwić. Na pytanie, kiedy coś może być rentowne, jest bardzo prosta. Wtedy, kiedy koszty są mniejsze niż przychody. No. I wiedząc, jakie są przychody, to trzeba niestety do tego ograniczyć koszty. W przypadku górników i innych grup, które są bardzo silne społecznie, one nie przyjmują do wiadomości tego skądinąd brutalnego równania i starają się dowieść, że można powiększyć rentowność, nie zmieniając kosztów. No niestety tak się nie da. A czy zmienia to w takim razie pozycję negocjacyjną rządu? Nie, ponieważ na przykład mamy tego rodzaju sytuację, że ci wszyscy ludzie, którzy pracują w kopalniach, oni dobrze to również wiedzą. No mamy taki przykład, u nas zdaje się opisany był w gazecie przykład związkowca, który od 14 lat powinien być na emeryturze. No ale nadal jest związkowcem, formalnie jest sztygarem dołowym, w związku z czym zarabia bardzo dużo pieniędzy z tytułu i nie chce iść na emeryturę, a nie daje się go zwolnić, ponieważ jest szefem związku. Patrząc na to z jego punktu widzenia, jaką cholerę ma odchodzić z tej kompanii? Ciepło mu, dobrze mu płacą. Więc wszystkim zależy na utrzymaniu jak najdłużej sytuacji status quo. Jakakolwiek zmiana powoduje, że albo tracimy robotę, albo mamy mniejsze dochody. Znaczy to jest, znaczy ja się zgadzam oczywiście. Ja się nie dziwię chciałbym, żeby to się ograniczało do związkowców, prawda, no bo tutaj no jest tak, że mamy zarządy tych kopalni, rady nadzorcze. Tak. To wszystko są stanowiska obsadzane z klucza jednak na rynku politycznego, więc w związku z tym, no tu rzeczywiście nastąpił bardzo zła sytuacja połączenia różnych grupowych interesów, a kto na tym traci, tak naprawdę traci ostatecznie na budżet, czyli podatnicy, no bo te pieniądze dosypywane, no bo my mówimy o gigantycznych długach, które narastają, no to one się nie rozpływają we mgle, tak, tylko jednak trzeba tą dziurę jakoś łatać, a to pochodzi z podatków. Ale tutaj jedno, na co zwrócić uwagę, poprzedni szef kompanii był wcześniej w Bogdance. Jest to bardzo dobry menedżer branży górniczej. Kiedy on zobaczył sytuację w kopalni Kazimierz Juliusz, powiedział, no nie może być taka kopalnia, której dzienny urobek to jest tyle, co każdy pracownik tej kopalni wyniesie w siatce, bo to jak się przeliczyło na pracownika, wychodziło, że to jest 10 kilo węgla, mniej więcej. Nie, jednak bardzo ciekawi. No i skończyło się tym, że z propozycją. On wyleciał, a kopalnia dalej fedruje. Co jednak stanie się z propozycją Krzysztofa Domereckiego? Jak będzie rozważana przez stronę rządową? Ale dobrze. Jest sondaż prezydencki z uwzględnieniem najnowszych kandydatur, które się pojawiły ostatnio i właściwie na jednej chciałem się skupić, Magdalena Ogórek, 6%, czy to jest efekt świeżości, czy to jest punkt startowy. No, w SLD wielu kręci nosem. Bo to jest bardzo ryzykowna oczywiście kandydatura, ponieważ pani Ogórek nigdy wcześniej nic z taką zawodową polityką nie miała do czynienia. Pojawiła się tak troszeczkę nie wiadomo na jakiej zasadzie. Natomiast czy to oznacza i czy to z góry przekreśla wszelkie jej szanse, to ja bym powiedział, że nie. Może zadziałać na przykład element, który się pojawił w czasie wyborów wprawdzie do Europarlamentu, ale jednak się pojawił takiego sprzeciwu wyborców wobec wszystkich polityków i całej klasy politycznej. Można się spodziewać, że właśnie pani Ogórek merytorycznie krytykowana za to, że do tej pory no, nie objawiła się jako polityk, ale dla tak zwanych jakiejś części wyborców będzie mówić, o, atakują ją, no bo nie jest z ich klasy, prawda, jest skądinąd. No to takie coś może spowodować pewnego rodzaju sympatię. No oczywiście nie wiem, może być wręcz odwrotnie. Można sobie wyobrazić też, że ponieważ o pani Ogórek jako o kandydacie na prezydenta nikt wcześniej nie wiedział, no to też nikt jej nie prześwietlał, nie badał, nie wiem, jej sytuacji majątkowej, osobistej, takiej, siakiej i owakiej. I mogą się pojawić jakieś rzeczy. Ale Gazeta Polska zlustrowała już męża dzisiaj. Mogą się pojawić rzeczy, które mogą zaważyć, więc to jest ta druga niepewność, ale ja bym tego całkiem nie przekreślał, całkiem nie przekreślał jej szans. Też nie wiem, znaczy przekreślać, nie przekreślać, no nie wiem jak będzie. Ja mam wrażenie, no to skądinąd jest słuszna konstatacja. Ja mam wrażenie, że... Może Elżbieta Bieńkowska wie, bo na wróżki podobno. O właśnie. Wróżka też nie wie. Jeszcze są numerologowie, zdaje się. Oglądając całość sytuacji, mam tak jakieś dziwne wrażenie, że politycy trochę kpią z wyborców, bo jednak kandydat na prezydenta, no to ktoś, kto ma pewne doświadczenie, który się zweryfikował na różnych stanowiskach, to ludzie, no to jest kraj, 38 milionów, a de facto oglądamy, wobec tego, że jeden kandydat jest silny, naturalny, obecny prezydent, to zamiast normalnej gry, weryfikacji przywództwa, walki na programy i osobowości, to my oglądamy pewnego erzacy. No dlaczego pani Ogórek jest kandydatką? Bo Leszek Miller bał się wystartować. Dlaczego Duda jest kandydatem? No bo prezes Kaczyński bał się wystartować. Dlaczego ma problem PSL z wysłaniem swojego kandydata? No bo Piechociński też się boi wystartować. No ludzie, no jeśli to ma być wielki wybór, kto ma być najważniejszym politykiem w Polsce, symbolem kraju, to się powoli zamienia w farsę. Tylko ja jednak mu wszystko tutaj tak nie porównywał Andrzeja Dudy z Ogórek. Nie, to chodzi wyłącznie o to, że jednak w przypadku Platformy Obywatelskiej przypominam, że Donald Tusk też nie wystartował, tylko pojawił się Bojisław Komorowski. Więc to nie jest ale tak był marszałek Sejmu, to jest pierwszy szereg. Znaczy nie, tu się zgadzam się, że Andrzej Duda w tym sensie to nie jest porównywalna postać, jak wtedy był Bronisław Komorowski. Tym niemniej jest czynnym politykiem od wielu lat. Bardzo dziękuję. A czy Grzegorz Napieralski wyląduje w PO czy w PSL, to też do wróżki pytanie na dziś. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy i Paweł Wroński, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierś mnie sobie, wołam zmierś. Spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś. A ja twierdzę, baronowo, wkrótce minie zima zła, z wiosną zaczną się na nowo nasze słodkie trullala. Znowu będę twój Don Diego, znowu księżyc, znowu bzy, jak u Pawła Geraldiego, sitwa zmysłów ja i ty. I nie powie stary baron więcej do mnie paszą wony. Nie wypchnie za próg z gitarą, bowiem w grobie leży on. Czarna kryje go piżama, biedak gonił resztką sił i jak stał w salonie zamarzł, bo otwarty lufcik był. Zły baronie, dobrze tak ci, chciałeś naszą miłość zgnieść, nasze słodkie koci łapci, że tak powiem naszą płeć. Na złość tobie wiosną amor, co sekrety różne zna, ukołysze nas tak samo w tym najsłodszym trullala. Aktualnie jeszcze zima, jakże nie lubimy zim. Nasze zmysły w karbach trzyma i rozkwitnąć nie da im. Ba przez całą Europę zimno krzyczy dziad i wnuk. I zawieszam się jak sopel pod okapem twoich nóg. Lecz się nie martw, baronowo, już przemija zima zła. Rozpoczniemy znów na nowo nasze słodkie trullala. Trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trulla, trullala. Rozpoczniemy, ach, na nowo nasze słodkie trullala. Trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka, trójka la. Myśliwiecka 3, 5, 7. Trójka, trójka, trójka la. Wróci wiosna, baronowo. To Artur Andrus. Urywki. Urywki z rozrywki. Wiem, że czekają Państwo na dzisiejsze posunięcie na szachownicy, ale to jeszcze za chwil kilka. Teraz urywki i Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Nic nie pomogły malowane na szybach sztucznym śniegiem w aerozolu świąteczne motywy. Dekoracjami z puszystej waty oraz płatków kosmetycznych do demakijażu też nie udało się zakląć rzeczywistości. Zima, jak była dziwaczną w grudniu, taką pozostała w nowym roku. Najwięcej śniegu spadło jak dotąd w bożonarodzeniowych piosenkach. W refrenach sypało, skrzypiało pod stopami, a przy większej liczbie zwrotek robiły się i zaspy. Nie przeszkadzało to jednak saniom, które w śpiewanych fabułach śmigały przy akompaniamencie dzwonków znajdujących się na wyposażeniu nawet najbardziej podstawowych modeli. To może zimowa pieśń przyszłości. Na razie nie jest dobrze. Problem nabrzmiewa, bo ferie tuż, tuż, a poza pasmami gór zima wykazuje daleko posunięte niezdecydowanie. Jakby na jakimś chorobowym była, czasami poczuje się lepiej, wpadnie do biura, odpisze na parę maili i zaraz zaczyna kasłać, bierze robotę do domu, znów łapie jakąś infekcję, pojawia się, znika, w sumie nie wiadomo, co się z nią dzieje. Letni płyn w spryskiwaczu jednak zamarza, ale ten zimowy zdaje się być zbyt gęstym. Raz o poranku za oknem zamajaczyła miękka biel mieniącego się w słoneczku 8-centymetrowego opadu. Zanim jednak udało się wbić dzieciaka w nieprzemakalny kombinezon i przekonać go do jednopalczastych rękawic, minęła bita godzina. Gdy z piwnicy zostały wytaszczone sanki i końca dobiegła ekspresowa procedura woskowania płuc, zimowy pejzaż był już tylko wspomnieniem. Rozbudzonych apetytów na podwórkowe zabawy nie dało się zaspokoić rowerami lub jazdą na rolkach, bo śnieg może i zniknął, ale błotna zmarzlina imienia psa ogrodnika tradycyjnie już w tym sezonie pozostała. Przy kolejnej takiej sytuacji staraliśmy się być sprawniejsi. I choć kompleksowo wyekwipowane sanki stały w pogotowiu na podjeździe, a my wybiegliśmy niekompletnie odziani w dwóch różnych butach i jednym szaliku na dwie osoby, rozhełstani i w wyjątkowo wodochłonnych tekstyliach piżamowego frotę, to zdążyliśmy się załapać ledwie na topniejące łaty przygruntowego sorbetu na bazie soku z gliny. Jak foki polarne jakieś na kurczącej się krze, kurczowo uczepieni tego skrawka zimy, na przekór turbo ociepleniu odgrywaliśmy bitwę na śnieżki. Choć utoczenie jednego pocisku kosztowało więcej wysiłku niż zrobienie w normalnych zimowych warunkach trójczłonowego bałwana ze struganiem marchewki i wydobyciem węgla w nierentownej kopalni włącznie. Był jeszcze jeden atak zimy, najdłuższy i najbardziej śnieżny. Cóż z tego, skoro sypało głównie w poziomie, a dojście z workiem odpadów do śmietnika przypominało końcowy szturm na biegun. Wiatr. To główny repertuar pani zimy, do której prośba. Albo niech pani przestanie wiać, albo niech pani zwiewa.